Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. И зараз на шарзе тыдень с Радио Свобода. Супольная передача наших радио и незалежная телеканалу Белсат. Папа Римский и президент Беларуси у Риме. Сустреча с сумнивным протоколом и российским букваром. Усходнее партнерство и Беларусь. Загадки, проблемы и спадзевы улады и оппозиции. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук і супрацоўнікі службы Сергей Абламейка, Юры Дракахруст, Ян Максімюк і Сергей Навумчык. Калегі, хіба не галоўнай сенсацыяй мінулага тыдня стаў візіт Аляксандра Лукашэнкі ў Рым і ў Ватыкан і сустрэча з прэм'ер-міністрам Італіі і з папам рымскім Бенедыктам XVI. У чым значэнне гэтага візіту кіраўніка беларускай дзяржавы ў Ватыкан? Сергей, вы шматгадовы даследнік гісторыі каталіцызму ў Беларусі. З вашага пункту гледжання, як бы вы ацанілі, гэта гістарычны візіт? Так, несумненно. Я думаю, что выники для Беларуси будут вельми значные. Тут треба звернуть увагу на некалькі малоприкметных околичностей. У 90-е годы Беларусь у Ватикане представлял посол у Швейцарии по сумещальництве. Так, звичайно, бывает. Некалькі годов назад Беларусь призначила особного посла у Ватикане, это вельми редкий випадок, Сергея Олейника. И вот что цікаво. Минулой осенью, после визиту в Беларусь держсекретаря Ватикану Тарчизио Бертоня, Сергея Олейник был подвышен в статусе до наместника министра. Это беспрецедентный выпадок. По-моему, так само беспрецедентный выпадок. Нема таких выпадков, как посол был одночасно еще... Одночасовый наместник министра. Это показывает, какую роль дочинением с Ватикану надает Александр Лукашенко. И вот первый выник. У день встречи с папом Олейник заявил журналистам, что неузабаве будет подписан конкордат помеж Белоруссией и Ватиканом. Такого погоднения ранее не было. Не было. И больше зато, Ватикан шмат с якими краинами, где есть католики, не мая конкордату. Гэта мэта Ватыкана, галоўнае падпісаць з некай краінай конкордат, каб гарантаваць правы вернікаў. І вось з Беларусі такі дакумент будзе падпісаны. Гэта вельмі важна з той прычыны, што нягледзячы на заявы ўладаў аптымістычныя, католікі яшчэ не маюць роўных правоў з праваслаўнымі, напрыклад, у Беларусі. За апошнія 20 гадоў католікам дазволілі пабудаваць у Менску толькі адзін храм, а праваслаўныя пабудавалі або будуюць 20. А грэка-католікі з моманту выхаду з поле 20 гадоў назад не пабудавалі ніводнага, ім не дазволілі. І такі дакумент, як канкардат, дапамагае гэтыя правы, ён гарантуе. Ян, а палітычны аспект, палітычныя дывідэнды, палітычнае значэнне сустрэчы кіраўніка Беларусі з папам рымскім, як бы вы ацанілі? Па-першае, калі сказаць коротка, гэта быў вялікі прапагандысцкі выйгрыш для Аляксандра Лукашэнкі. Я б сказаў бы, пропагандистским прорыве. Про этот визит поведомляли все ведущие телеканалы в Европе и у свете. Беларусь вернулась в Европу, в смысле, в медиальную Европу. Показали ее довольно, я бы сказал, довольно позитивную картинку. Ранее, когда про Беларусь показывали некий сюжет у все каналы, телеканалы, это было альбо разгон демонстрации в Минску, альбо некий эпизод с газовой войны с Россией. Коллеги, давайте вернемся до той акалічнасці, якая прыцягнула хіба што не найбольшую ўвагу прэсы, тэлебачання, гэта наяўнасць там трэцяга сына Аляксандра Лукашэнкі, Колі Лукашэнкі. Давайте пачнем з пратаколу. Як гэта выглядала з фармальнага пункту гледжання? Сергей. Трэба пачаць з таго, што дыпламатычны пратакол, які добра распрацаваны ва ўсім свеце, не прадугледжвае ўдзелу ў афіцыйных мерапрыемствах і візытах дзяцей. І калі Аляксандр Лукашэнка пачаў такія падарожжы ў Арменію, ў Расею, то ён ставіў у тупік, прымаючы бок гэтым сваім крокам, беручы Колю з сабой. Ну, але Ватыкан знайшоў выйсце. Папа пагаварыў з Колем у якасці члена світы, але гутарка з Лукашэнкам адбывалася сам на сам усё ж. І калі я прыгадваю аўдыенцыі, якія даваў папярэдні папа Ян Павел II лідарам польскай дзяржавы, дык я сабе прыгадваю, што, напрыклад, прэзідэнт Аляксандр Кваснеўскі ці прэм'ер-міністр Ежы Бузак, яны забіралі на такія спатканні і свае жонкі, і свае дочкі. І я думаю, там адбывалася падобна, што, скажам, вось адбывалася такая агульная аўдыенцыя, калі падыходзіла жонка прэзідэнта, дачка, а потым адбывалася некая кароткая 20-хвілінная размова папы сам-насам з прэзідэнтам. У выпадку з Колем тут, безумоўна, была адна дэталь. Ведаючы пра тое, што Коля, магчыма, ёсць пазашлюбным сынам Александра Лукашэнкі, для Ватыкану магла вынікнуць пэўная няўязка. Але я кажу магчыма, таму што мы, напэўна, не ведаем, ці фактычна Коля пазашлюбнае дзіця. Па-другое, мы, напэўна, не ведаем, з кім жанаты беларускі прэзідэнт цяпер. Так што магчыма, што і ніякай тут няўязкі не было. А вось калі кануць на Колю, як на медыйны ход беларускага рэжыму, які вось узяў 5-гадовае чи 6-гадовае дзіця, каб нікім чынам змякчыць вобраз вельмі жорсткага дыктатара з усходу, дык ён даў плён. Сергій, а на што звернулі увагу яшчэ вы падчас гэтага візіту? Ну, вядома, на расійскамоўны буквар, які 5-гадовы Коля Лукашэнка падараваў Бенедыкту 16-му. У Беларусі афіцыйна ад 95-го году дзве дзяржаўныя мовы. Ну, дык вядома ж, дарыць буквар трэба было ў двух экземплярах, беларускі і расійскі, што было б справядліва і законна. А калі падарылі адзін буквар расійскі, то гэта выглядала як чарговы плявок беларусам і беларушчыне. На маю думку, гэта даволі ганебная з'ява і самапрыніжальная. А другая рэч... Выбачайце, давайте вернемся да буквара, таму што гэта вельмі важна. Набажэнствы ў касцёлах ў Беларусі вядуцца па-беларуску. Вядуцца па-беларуску. Па нядзелях казанні, якія перадаюцца па дзяржаўным радыё, перадаюцца на беларускай мове. І тое, што гэтаму хлопчыку далі ў рукі расійскі буквар. Расійскі буквар. Пра што гэта сведчыць? Што пра гэта не ведаюць, ці гэта робяць спецыяльна? Што па-вашаму? Выпадак? Неразуменне? Не, ці сігнал? Я думаю, што проста знявага. Проста няўвага да гэтай праблемы, незаўважанне, што тут ёсць нейкая Беларусь. Для кіраўніка Беларусі Беларусь расійскамоўная існуе, а беларускамоўную яе частку ён не заўважае. Ян, на што звернулі ўвагу вы з гэтых каментараў слухачоў, ці што вы думаеце, што яшчэ прыцягнула вашу ўвагу? Я звернуў увагу перш за ўсё на такія каментары, у якіх менавіта нашы наведнікі нашага сайту выказваюць сваё абурэнне, што вось папа не навучыў розуму беларускага прэзідэнта, што ён яго не паўшчуваў. Гэта для мяне лагічны працяг каментароў, калі мы паведамлялі ў сваіх матэрыялах пра тое, што вось Еўропа паварочваецца тварам да беларускага рэжыму, і Беларусь, магчыма, будзе далучаная да ўсходняга партнерства. Тады, як памятаеце, было шмат каментароў, што, маўляў, Еўропа нам здрадзіла, Еўропа беспрынцыповыя палітыкі і так далей. Чаканні неспраўджаныя. Так. Ці справедлівыя тыя чаканні? Я думаю, не, бо гэта паказвае для мяне ступень зняверанасці ў свае ўласныя сілы, тае часткі грамадства, якая знаходзіцца ў апазіцыі да рэжыму. Гэтыя каментары лішні раз падкрэсліваюць, наколькі людзі ў Беларусі, якія якраз хочуць змены таго рэжыму, спадзяюцца на дапамогу звонку, а не на свае ўласныя сілы. А вы не думаеце, што гэта можа быць крыўда за каштоўнасці, якія мы падзяляем, а вось вы не падзяляеце? Гэта можа быць таксама, але гэта ўсё-такі сумная канстатацыя, таму што, скажам, так шмат у Беларусі для людзей ўсё ж такі залежыць звонку, а не ад саміх беларусаў. Адна з загадак, нечаканая гэтай сустрэчы, можа быць, палягае ў тым, што сказаў сам Александр Лукашэнка, што з Божай дапамогай на тэрыторыі Беларусі ўпершыню за амаль 1000 гадоў сустрэнуцца кіраўнікі праваслаўнай царквы і каталіцкага касцёла. Ці можа такі вынік быць па выніках гэтай сустрэчы, Сергей? Несумненна. І зноў жа на гэта паказвае асаблівы статус алейніка і што тое, што гэта было зроблена яшчэ за часы, калі жыў патрыярх Алексей II, які вядомы сваім скептычным стаўленнем да Ватыкана. Я рызыкнуў сцвярджаць, што для Александра Лукашэнкі візіт папы вельмі важны з розных пунктаў гледжання. Рызыкнуў сцвярджаць, што візіт адбудзецца і ў тым выпадку, калі патрыярх Кірыл дзеля нейкіх меркаванняў не приедзе, у Беларусі не адбудзецца сустрэча з патрыярхам Кірылам. Візіт усё роўна адбудзецца. Ян, ці можа быць вынікам сустрэчы Александра Лукашэнкі і папы Рымскага сустрэча на тэрыторыі Беларусі двух кіраўнікоў хрысціянства. Я б сказаў бы, што тут трэба разлічыць дзве рэчы: прыезд папы ў Беларусь і сустрэча паміж галовамі дзвюх галоўных хрысціянскіх рэлігій. Папа можа прыехаць у Беларусь, а што тычыцца сустрэчы патрыярха Кірыла з папам Бенедыктам XVI, я пессіміст. Абодва гэтыя іерархі, яны разглядаюцца як людзі вельмі кансерватыўных поглядаў, і я думаю, што такі крок быў бы для іх занадта рэвалюцыйным. Лукашэнка, канешне, калі б удалося для прэзідэнта Лукашэнкі звесці гэтыя дзве асобы ў Беларусі, гэта было б выдатны крок, і ён бы застаўся ў гісторыі. Вядома, я хацеў бы памыляцца. Натуральна, мне хацелася б, каб і патрыярх Кірыл, і папа Бенедыкт XVI, ці нейкі іншы папа, сустрэліся, і каб гэта адбылося ў Беларусі. Але я яшчэ раз паўтаруся, я на гэта гляджу вельмі скептычна. Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з радыё «Свабода»» – супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Працяг перадачы літаральна праз хвіліну, але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Наступствы ўсясветна-эканамічнага крызісу апошнім часам узмацняе эпідэмія свінога грыпу. У той час, як Беларусь заяўляе пра спыненне паставак мясных прадуктаў і жывёльных кармоў з карантынных рэгіёнаў, суседняя Расія наклала абмежаванні на прадукцыю шэрагу беларускіх прадпрыемстваў гэтай галіны. Маладафронтавец Зміцер Хвідарук, якога гвалтоўна забралі ў войска, зноў у шпіталі. Гэтым разам медыкі высвятляюць, ці прыдатны ён наогул да вайсковай службы. Франак Вячорка абскарджвае рашэнне міжгарнізоннага вайсковага суду. У нашай праграме навіны палітычных прызыўнікоў. Адвакат Зміцер Гарачка наведаў у калёні свайго падабароннага грамадзяніна ЗША Эммануіла Зельцера. Адвакат кажа, што Зельцер па-ранейшаму мае сур'ёзныя праблемы са здароўем. Ці могуць апазіцыя і ўлада ў Беларусі пасля многіх гадоў супрацьстаяння знайсці нейкае паразуменне? Якая можа быць роля ў гэтым грамадска-кансультацыйнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта? А зараз працяг перадачы «Тыдзень» з радыё «Свабода». Пры мікрафоне Александр Лукашук. Інтрыга праскага саміта ўсходняга партнерства захоўваецца. Дагэтуль невядома, хто будзе прадстаўляць Беларусь у Празе. Вось цытата, што сказаў сам Александр Лукашэнка у Рыме пасля сустрэчы з прэм'ер-міністрам Берлусконі. Тое, што тычыцца саміту ў Празе, то я прасіў бы не надаваць гэтаму асаблівага значэння. Калі некаму нязручна, што на саміт паедзе Лукашэнка, то Лукашэнкі там не будзе. Хто паедзе, Лукашэнка, Пятроў, Сідараў ці міністр замежных справаў, мы вызначымся найбліжэйшым часам. Сільва Берлусконі сказаў, што ён хацеў бы пабачыць Александру Лукашэнку на гэтым саміце. Мы, праўда, ведаем гэта са словаў самога Александра Лукашэнкі. Ці павялічваецца зараз нагода і верагоднасць прыезду Александра Лукашэнкі ў Прагу пасля яго візітаў у Рым і Ватыкан? Юры. Ну, ведаеце, я думаю, што ў дадзеным выпадку Лукашэнка вельмі ўдала скарыстоўвае тое становішча, ў якім ён апынуўся. Ён глядзіць на рэакцыю на ягоны магчымы прыезд, на тое, хто яго, так бы мовіць, больш настойліва запрашае, хто на гэты конт абураецца. Калі ён убачыць, напрыклад, што яго чакаюць надта непрыемныя сюрпрызы ў Празе, ну, так ведаеце, адно проста не паехаць, а другое спачатку заявіць, што ты паедзеш, а потым, скажам, скасаваць візіт. А вось што тычыцца, вы працытавалі гэтую фразу Берлусконі ў перакладзе на мову Александра Лукашэнкі. Ведаеце, я думаю, што гэта цалкам імаверна. І вось апошняя заява Сільвія Берлусконі, прынамсі ў размове з польскім прэм'ерам, сведчыць пра тое, што, ведаеце, вось за такімі экзатычнымі эскападамі сеньёра Сільвіва хаваецца даволі халодны і такі прагматычны палітык. І ён ведае, што на рынку, як на палітычным, гэтак і на гандлёвым, трэба выйграе той, хто паймае тэндэнцыю. І вось ён лічыць, што ён паймаў гэтую тэндэнцыю адносна Беларусі. І, ну, ведаеце, вось калі, скажам, партнерства пойдзе, да, беларускі рынак адкрыецца, то, магчыма, Лукашэнка не забудзе, у якую першую краіну Еўропы яго запрасілі. Магчыма, не адкрыецца, магчыма, забудзе. Але што сеньор Берлусконі губляе? З таго, што ў яго ёсць. Сергей, Ось ви з Олександром Лукашенком разом працювали більш за 5 років у парламенті білоруським. Те, що ми зараз назираємо, відсутність рішення. Про що це свідчить? Это не рашучасць Лукашэнкі. Я думаю, што якраз такі гэта разлік. І разлік даволі тонкі, і, можа быць, канчатковае рашэнне будзе прынята за дзень, за два. Я дакладна ведаю, што момант, калі мы пішам гэтую перадачу, яшчэ ніхто ад імя прэзідэнта па візу чэшскую не звяртаўся. Але вось, вяртаючыся да вашага пытання пра Берлусконі, сказаў бы, што я абсалютна веру ў дадзенай сітуацыі Лукашэнку. Берлусконі мае такую рэпутацыю даволі экстравагантнага палітыка ў Европе. І, можа быць, з гэтай прычыны яму прасцей сказаць тое, што не можа сказаць Сарказі ці Меркель. А што, можа быць, часам хацеў бы сказаць Сарказі ці Меркель? Яны абіраюцца народам, а значная частка іх насельніцтва народа складае людзі, якія задзейнічаны ў бізнесе. І вось Юры сказаў пра пэўныя тэндэнцыі. Дык цяпер назіраецца такая тэндэнцыя, што ўсё больш палітыкаў заяўляе, што бізнес гэта бізнес, а палітыка гэта палітыка, і гэта трэба падзяляць. Вось між іншым гэта канкрэтна дакладная цытата з выказвання кіраўніка гандлёвай палаты Чэхіі Пётра Кужэлкі ў папулярным дадатку для Млада фронта Днес. Ён гаворыць, што ў Беларусь ужо ездзяць бізнэсоўцы з Нямеччыны, з Францыі, і калі чэхі не парупіцца, дык іх месца нехта іншы зойме. І вось чэшскі бізнэсовец, дарэчы, вельмі высока ацэньвае кваліфікацыю беларускай працоўнай сілы, гаворыць пра вельмі вялікую цікавасць да беларускага бізнеса, і як мінімум, вось гэтая заява, яна разбурае тую тэзу, што нібыта Беларусь будзе і можа рэалізаваць прадукцыю толькі ў Расіі, а ў Европе ёй ходу няма. Але мы заўсёды кажам, што Европа это не адзін голас. Па той час самай сустрэчы Берлусконі з прэм'ер-міністрам Польшы Дональдам Тускам, Туск выказаў іншыя засцерогі. Ён сказаў, што ўсё ж такі прагрэс далейшы залежыць ад прагрэсу ў галіне дэмакратызацыі, правоў чалавека і свабодаў. Гэтая лінія застаецца. Европа не маналітны голас, і Берлусконі не адзін яго прадстаўнік. Юры і Сергей, вы толькі што вярнуліся са Страсбура, дзе адбылася канферэнцыя новай беларускай дыяспары, якая была арганізаваная з удзелам Рады Европы і розных НГО. Прысутнічалі прадстаўнікі еўрапейскіх структураў, прадстаўнікі беларускай эміграцыі, госці з Беларусі. Ці чулі вы, ёсць у вас адчуванне, нейкія тлумачэнні, як са Страсбура, з цэнтра еўрапейскага парламентарызму, бачыцца усходнее партнерство, удзел у Беларусі ва ўсходнім партнерстве? Я вось раскажу пра дзве сітуацыі, якія, на мой погляд, вельмі яскрава адлюстроўваюць вось гэты новы еўрапейскі падыход. На кангрэсе вось гэтай новай маладой беларускай дыяспары была прынятая заява ці дэкларацыя з заклікам вызваліць ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, Аўтуховіча і ягоных калег. Размова ідзе пра справу, дзе, ну, такая вельмі выразная, вельмі бачная палітычная подбіўка. І яна суправаджаецца галадоўкай Аўтуховіча, якая ўжо каля 2 тыдняў. Так, так, безумоўна. Але возникае пытанне, ну, а якой эфект можа мець гэтая заява? А з іншага боку, паколькі гэты кангрэс адбываўся ў Страсбуры, сапраўды цэнтры еўрапейскага парламентарызму, там знаходзіцца Еўрапарламент і Рада Еўропы. І вось у мяне была размова з адным чыноўнікам з Рады Еўропы. Ну і размова зайшла вось параўнанне Беларусі з Азербайджанам. Пра што мы не раз у нашых перадачах гаварылі. Там дыктатар, тут дыктатар. І я, так бы мовіць, як не раз казаў, ну вось розніцы ж няма. Ён мне кажа, вы не зусім маеце рацыю. А справа ў тым, што Азербайджан, які ўваходзіць, дарэчы, ў Раду Еўропы, пагадзіўся стварыць супольную камісію, у якой з аднаго боку прадстаўнікі Рады Еўропы, з другога боку прадстаўнікі азербайджанскіх структураў, дзе абмяркоўваюцца, прычым і канкрэтна абмяркоўваюцца выпадкі крымінальных справаў, якія некаторыя, скажам, праваабаронцы лічаць палітычнымі справамі. Гэта не азначае, што Азербайджан, так бы мовіць, па загаду праваабаронцаў адразу выпускае тых, каго яны лічаць палітзняволенымі. Але яны размаўляюць, яны прыводзяць свае аргументы, яны паказваюць хаця б кавалкі справаў сваім еўрапейскім суразмоўцам, і дзе дыялёг. І вось гэты мой еўрапейскі суразмоўца кажа, ведаеце, а Беларусь да апошняга часу так тупа казала, у нас няма палітзняволеных. Няма пра што размаўляць. Ну, вось, кажа, мы спадзяемся, што наша уцягванне Беларусі ў еўрапейскае партнёрства прывядзе хаця б да таго, што яна пачне размаўляць. Это важны прынцыповы момант, які па-ранейшаму, па-вашаму, захоўваецца ў цэнтры, я маю на ўвазе, парламенцкім, уладным цэнтры Еўропы, што палітвязні – это тая мяжа, якую... якая несумешчальная. Ну, я бы сказаў так, што тут просто пераход да іншых тэхналогій. Бо раней была тэхналогія сапраўды дэкларацыі. Мы з Еўропы заяўляем, што вось Беларусі павінна выконвацца права чалавека. І чакаем, калі яны будуць выконвацца. Аны не выконваюцца. А вось тая мадэль адносінаў з Азербайджанам, пра якую распавёў мой суразмоўца, яна паказвае, як Еўропа ўсё ж такі спрабуе ўплываць на тое, што ўсё ж такі вырашаліся праблемы. Тут, відаць, справа яшчэ ў тым, што ўсё такі Азербайджан уваходзіць у Раду Еўропы. Сергей, ваше ўражанне ад сустрэчы ў Страсбуры, на што звярнулі ўвагу вы? Я, па-першае, значу вялікую прадстаўнічасць гэтай канферэнцыі. Там былі ўдзельнікі маладой дыаспары з дзясятка краінаў. І гэта былі... Гэта ўжо новае пакаленне дыаспары. Гэта вельмі адукаваныя, тэхналагічныя і інтэграваныя ў еўрапейскія рэаліі людзі. Другое, што мяне так прыемна здзівіла, што, скажам, вось у размовах і ў іх выступах, і ў прыватных размовах гэтыя новыя тэндэнцыі палітыкі еўразвязу, яны не выклікалі той разгубленасці ў іх, якую часам мы бачым у лідараў беларускай апазіцыі. Ну што ж, калі такое рашэнне прынята, значыць, мы павінны шукаць нейкія спосабы, каб скарыстаць гэтую сітуацыю ў сваю карысць, на карысць беларускай дэмакратыі. І былі прыняты шэраг рэзалюцыяў, былі выказаны шэраг прапаноў да еўразвязу, каб напоўніць гэтую праграму ўсходняга партнерства канкрэтным зместам. Гэта пэўнае патрабаванне да Мінску, яны тычацца і пытання незалежнага расследавання зніклых Захаранкі, Ганчара Красовскага і Завадскага, і аднаўлення сапраўднай свабоды прэсы і спрашэння атрымання шэнгенскіх візаў для Беларусі. Гэта таксама вельмі важная і канкрэтная тэма, па якой гутарка ішла. І тыя прадстаўнікі еўразвязу, якія былі на гэтай канферэнцыі, яны выказвалі зацікаўленасць да гэтых прапаноў. Словам, еўразвяз, скажам так, адкрыты для прапаноў і апазіцыі, і дыаспары. Усходняе партнерства, першы саміт якога адбудзецца ўжо праз некалькі дзён, выклікаў яшчэ адно, я бы сказаў, геапалітычнае напружанне. Это напружанне паміж Брусэлем і Прагай з аднаго боку і Масквой з другога. Я нагадаю вам выказванне міністра замежных справаў Расіі Лаврова, які заявіў, што сама спроба стварыць усходняе партнерства – это замах на інтарэсы Расіі. Это спроба ўцягнуць краіны блізкага замежжа ў сферу ўплыву еўразвязу. А ў адказ міністра замежных справаў Чэхіі Шварценберг, які зараз старшынюе ў Радзе міністраў еўразвязу, назваў гэту заяву нонсэнсам і заявіў, што Лавроў і сам разумее, што гэта нонсэнс. Пасля гэтага адбылося пэўнае змякчэнне пазіцыяў, але фактычна яны засталіся ранейшымі. Два супрацьлеглыя выказванні. Хто мае рацыю, Юры? Ну, ведаеце, я бы сказаў так, што ёсць словы і ёсць практыка іх ужывання. Гістарычна тэрмін сфера ўплыву ўжываўся да каланіяльных імперіяў ці да сістэмы савецкага панавання ў ўсходняй Еўропе ў 40-х-80-х годах. І гэта тады азначала проста поўны кантроль над пэўнай тэрыторыяй. То есть сфера ўплыву насамрэч азначала каланіяльны кантроль. Ну, фактычна каланіяльны, фактычна васалітэт. Калі мець на ўвазе сферу ўплыву ў такім сэнсе, то, безумоўна, еўразвяз гэта не мае на мэце. Але калі прачытаваць слова літаральна, сфера ўплыву, то, безумоўна, мэта ўсходняга партнерства. Гэта ўзмацненне еўрапейскага ўплыву. Наколькі гэта супраць Расіі? Я бы сказаў так, што, безумоўна, вось павелічэнне гэтага еўрапейскага ўплыва, там, мягкага, жорсткага, гэта, па меншай мере, выклік манапольнаму ўплыву Расіі, па меншай мере, ў Беларусі. Ну, наколькі такі манапольны ўплыў адпавядае інтарэсам Расіі, гэта філасофскае пытанне, але тое, што мэта, гэта, чтобы Расія па меншай мере гуляла не адна ў Беларусі, ну, это безумоўна. Я агучу такую цікавую версію, што насамрэч Маскве і Крамлю вельмі выгодны ўдзел Беларусі, цяперашняй Беларусі, вот у такім стане, як яна ёсць, пры Лукашэнку, у гэтай праграме «Сходняе партнерства», І Лукашенко тут може виступити у ролі такого троянського коня, який, увайшовши туди, на певному етапі може гэтую систему європейську розбурити. Сергій, ви помиляєтеся. Білорусь запрошають не в еврозв'яз. Беларусь запрашаюць у сістэму, дзе рашэнне будзе прымаць цяперашняе ўразвяз 27 краінаў, а Беларусь толькі будзе з ёй супрацоўнічаць звонку. Што можна разбурыць? Але хіба мы не бачым ужо сам факт прыезду і запросам Лукашэнкі, які стварыў праблему для ўсходняга партнёрства, і аналітыкі, скажам, брусельскія кажуць, што неўдзел Беларусі, неўдзел, сам факт неўдзелу, разбурыць ўсходняе партнёрства. Ці не ствараецца тут напружанасць нават самім фактам запросіна ў Беларусі? Вось менавіта, так я якраз і маю на ўвазі, што пэўныя, так сказаць, складанасці Лукашэнка, маючы там пэўныя пазіцыі, заўсёды можа стварыць пры жаданні. Ці, скажам, пры жаданні Москвы. Гэта ўжо розныя варыянты могуць быць. Вы слухалі перадачу «Тыдзень» з Радыё Свабода, супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». У перадачы бралі ўдзел кіраўнік беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук і супрацоўнікі службы Сергія Бламейка, Юры Дракахруст, Ян Максімюк і Сергій Навумчык. Інтымны дзённік Максіма Богдановіча па-ранейшаму не дае спакою творцам у самых розных жанрах. Нязгодныя з рэжысэрскім скарочаным варыянтам сваёй п'есы, драматург Сергей Кавалёў выдрукаваў поўны тэкст у часопісе «Дзеяслоў». Дзённік з'яўляецца прэтэкстам для таго, каб паразмаўляць пра каханне Максіма Богдановіча, чым і сёння з'яўляецца для нас Максім Богданович, што мы пра яго думаем, як мы яго разумеем. Гэтую перадачу слухайце на нашых хвалях у нядзелю. Новая перадача «Блогі свабоды». Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць. Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг. А цяпер і слухаць у эфіры. Аўтары адкажуць за свае словы. «Блогі свабоды». Кожную сераду. Кожную сераду.